Iniibig kita, pangalan mo, laman ng puso ko. Sa may kapal, dalangin ay iyong pagmamahal. Ang puso ko'y umiibig, humahanga sa'yo. Sana'y ibigin mo rin ako. Iniibig kita, ikaw at ikaw lang. Maging sino ka man, minamahal kita. Ano man ang iyong kahapon, ano man ang iyong bukas, basta iniibig kita. Magpakailan pa man, laging ikaw lamang ang mamahalin, inaasam ikaw ay makapiling. Ang puso ko'y umiibig, humahanga sa'yo. Sana'y mahalin mo rin ako. Sa'yo, sana'y dinggin ang himig ko.